مسئولین و سرپرستانی عدم احساس نیاز یا عدم توان به تشکیل جلسه‌ای که مسلمانان در این زمینه استفاده حاصل بکنه، این اولی باری که در شهر قصرقند یا بگوشین در کنار شهر قصرقند در یک دینی ماحول و محیطی که ظاهر که یه ساخت و ساز بنای ساختمان به منظور تعلیم دین و ترویج علوم اسلام و تعمیم علم قرآنی به صورت نوساز بنا بوده و ظاهرا بسیار شکیل با نقشه بسیار زیبا و دلربا بنا بوده، در جمع شما مردمان بسیار دوست داشتنی و محترم از اقشار مختلف این منطقه در محضر مبارک علما علمای جوان و نوجوان توفیق حاضری و فرصت بیان چند کلمه برای حقیر فراهم کنه گوتا، ولی چونکه جاهیه مثلی که شام تاوان و مهمان نارضای، نه صدا و صوتی به قول مردما، نه بلندگوی الکافی، نه هوای مطلوبی که برای من طبیعت سازگار بی، هوای گرم تقریبا برای من کشنده ای، مخصوصا این لوار هوا که من دیر نجاشتم. بابا آیی درد نمو تاید از زور نبی چه دار چرکی ارکا آهن شر ره مسلمان یکی این گونه آدم مسلمان اشکنه این تا زی دوشی مروجی یه بیگاه وقت فرصت باز اکسما شان ارکو دین آزمایش کو دین قاری شما برماتی قرآن وانتگا باری شما درا برابا که پگه شر شما گوشه آگه شان تاثیر یه همزنه و ما همون تی گوته از باز زور پر ندهو هرچی من انداز آوازی چون من برنامه دگه ها بانده گرده ها که پوشی شب سنگان ها و آرندگی شب و بدا شهرستان داشتیاری ها و این گوته هم الله امانتی کم که نگه داری کنیم بچه شما بلندگو هرچی آواز شما را رسی بلندگو منتی هرچی شما را آواز نرسی و را گلا چه بلندگو بکنی رنده پر منی که چوب پیتی دو که زوری چوب پیتی دو پچه آواز نرسید تاک همه بلندگو زورو دیگه بری شرری بلندگو بزوری شرری میکرو کن بزوری شرری هم پری پار بزوری. به هر حال اصل موضوع موضوع خوشحال کننده موضوع با مسرتی موضوع خدمت به دین، خدمت به علم، خدمت به فرزندان مسلمین در زمینه آنی رشد و بالندگی و فلاح و کامیابی و پیشرفت در شناخت قرآن عظیم و آشنایی با الله ذوالجلال عرشی و آسمانی و آخرین و جامع ترین کتابهای آسمانی کلام الله مجید، قرآن عظیم الله پاک کلام ہے. ہر کسی سخنا با اندازه همایی وطی هما صاحب سخن جایگاه عظمت و مقام حاصله. همچه که وازان تو اگر رواجیں که مختلفی افراد وازگاه برو شاهنو فلان شخص بیان کنه، همه شخصی که گشت مورد توجه مورد نظره، بلحاظ آئیه خصوصیاتی که مردمانی ذهن و علم و فکر تو کا نسبت به آئی موجوده و آئی خبرانی طرف ها به همان نسبت توجه کنگی. حدیث شریفی که آئی طرف ها اشاره بو فضل و کلام الله، الله ذوالجلال سخن و کلام برتری بر تمام ای دیگه سخنان و خبران غیر الله به همان نسبتی ای برتری کلام خدای ذوالجلال که الله ذات پاک برتری نسبت چیه در مقابل الله مخلوق و الله بنده. کلام رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم چونکه در واقع کلام الله جل شانه ولی با آد کیفیت و آد تعبیری که قرآن مجید تا الله کلام حدیث شریف کیفیت فرق. از ایجاد بعض هم قرآن مجید بر حدیث برتری حاصل ہے، اگرچه حدیث چه قرآن جدا نہیں، قرآن چه حدیث جدا نہیں، ولی بی اعتبار اسی کے حدیث الفاظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذات مقدسے گا. بعد از کلام الله مجید بزرگترین مقام و رتبه حدیث نبوی شریف ہے. به همی خاطرہ کسی که قرآن مجید تلاوت کن، قرآن مجلسان اندی، قرآن مکتبان اشتا، قرآن قرائت ہوگی، یا ود قرآن وانی و یا اللہ ذوالجلال جل علی شانه و عز برهانه ہوئے دیم پی دیم اللہ محضرہ اللہ بارگاہ نشتا، و اگر قرآن تلاوت کن گویا کہ گو اللہ پاک ہم کلام ہیں. مروشی با ان کے بی اعتبار آمار الحمدللہ علماء تعداد باز ہیں، اللہ شکشتر کا حفاظت کا دانشمند و فهمیده انسان الحمدللہ کم نہ ہم. یہ عیب چکو جائیں کہ ہما اندازے کی پیشگی کمی عالمان و احیانا کم علمی عالمان به نام ملا ملکانتا مطالبی که بیان کتا برای مردما کشه مردمانی معلومات دینی نسبت به مسائل دینا گشتر بوده، باری ایشی سبب کم بیان کنگی علمای یا مردمانی کم توجه کنگی بی بیان علمای این حبرانی کم تأثیری در گوش و دل و دماغ مردمانه. یا دیگه بیماری های معنویه که در میان مردم مروچی به نام حرام، به نام سود، به نام رشوت، به نام ربا، به نام کارهای فاسدی که معنویتانی تا هم آیا مثل کرم کبتگن تو معنویتانش کم کم خراب تا. یک نمونه همی چرابوکانا سهری من اسپیتین شما گلدی ملا وازکا مشغول همشانی روشن کنگا، یعنی چی؟ فیلم برداری و عکس لعنتا برابط خرید کنار. پیغمبر فرمان لعن الله المصور والمصور له، الله تصویر گرو که هم لعنت بکا و کسی که ای تصویر گرگ بی ای هم خدا لعنت بکا. یہ برا خوب بزانی هر کسی که منی عکس گیری خدای لعنت بکن، با موبایل گیری شر، با دوربین عکاسی گیری شر، با دستگاه ویدیوی گیری شر. باز بر مشهور کتا که نندگ وقتا مدرسی که واز گوه گئن یا که عکس گرام من باید برقه سر دور دو دی دقل اسپیتین چادر دیما دور بودن برو بودن. انچو که شر شر باغانی شر می بیا می لوگ چوکان زی پیری حبر کنه وشی زیتون نیم بوتا می چوکی از زیتون نی کشت مردین چوکی همده گونه حافظ محمد معروف و منی رشته کشاورزیه و من وطا وطی والد محترم رشته کشاورزیه حب محبتی چوکا کلو کیا چیه دیگران ماتا گوش که دو بله بلاهی زیتون چنگی زیتون بر پر بودتا تازه سسته یارتا گا ایده که رنگش زیبا خیلی خوب توک ما پچ کتا گا ما چارتا کرم زنزور اگه کرم پورا ماشتا دور دیکن ببر یک دور دیکن مارچ کرم تورس هنو هنچو که شرنی پرتقال پچ کنه توکا کرم دلا حراب کن زیتون نشاره کپ کنه کرمایی تو که دلا خراب کنه. مشمه دین هم مشمه کردارا، مشمه اعمالا، مشمه گناها، مشمه خدای نافرمانیا، مشمه دنیوی شیطانی اعمال، مشمه ناراتمه بی مشمه شیطانی اعمال. قول پیشگی نبوشتی حق سکه حق تلخ است ولی باید بشکنی تی انچو که زیبا رنگی میویان تو که پچکنه کرما پور را تو کش پچکنه گهتگا قابل ورگ نها میشمه همی کردار و اعمال حرامی ورگا، حرامی منزلان، سودی منزلان که بندن تمہارا شمارش دیا و سودان بانکی که ما شمارش زوری رشوه و رباه و حرام و سودان دگرانی حقان، دگرانی مالان، دگرانی ملکانی طرف تصرف کنه، دگرانی زمینانی برگ میشمه دین هنچو پوکا کتگو پسینتگی گهینتگی پر کرمی کتگ. هرچی علماء قرآن بانا، هرچی پیام بکنه، هرچی نصیحت کنه دیوان گرمی میشمه. الحمدلله من پشت مردم ندیده، پشت مردم شو همشان تو بودا که من نشته گو من نظر دور داتا، من نظر تا همدو که گرد هنو گندو ماشاءالله اللہ تعالی گشته که مسلمان هم بله دعا کنی اللہ تعالی ما را شما را پاکی مسلمان هم بودگی مسلمان بکن، نابودی مسلمان درد نبا، هنچی مسلمان ما را بکن که ما قرآن کوانی قرآن لذت می وجود تا پیدا بگی. دعا بکنی اللہ در بارا ای اللہ ما را ایماندار بکن و ایمان حلاوت و شیرنیا ما را بچشین، مارا قرآن وان بکنو قرآن وانگ وقتا مارا قرآن فهمگ توفیق بده، قرآن سرا عمل توفیق بده و ای چیزانی حلاوت و شیرینی مارا عطا بفرمائی. هر چیز لذت شیرینی که حاصل بی دپا تام دا وجود دا اثر کن. شر شر گوشتی بگرادی خانم یاری لوگ واجه دیما یرکا بی تام تامی نیسته چه جنیتی ورق بیتامی پرچه بیتامی تامی نکنی لذتی نیه خوراک انچی وارگی ها که همه گراده که وحدا شید بو مردم نشه که سر سنتور که دماغ وقتی که لگی بوی وارگه دماغ وشیم بوی مردم آئی بواج دیاری وارگه تو بل بزا همه پا اینکه ما در اشکنک کوشش کنیم گوشداره که کوشش کنیم به همی ترتیبا عمل کوشش بکنیم هنو می دینی مجلس می مسجد می نماز جمعه می قرآنی مجلس هم فیلم برداریه خدا لعنت امره ببیتو بو این مجالسته باید خدا رحمت نازل نبی جای قرآن وانه بی رحمت الهی نازل بی یه جمعه زگینه آپیشی جمعیان ما مردمان پاک پرمانتن من اشتر بگشی که لعنت خدا بر موبایل باتی پاکی مردمان اشتر آمین من اشتر آفت قرن همی موبایل آفت قرن من وقتی نیم احبرم بیان کنم من قضال علم چند کرم بیان کنم تو آمین ولی خوب فکر کنی چه فساد ها موبایل انجام دهگی چه فتنه ها موبایل انجام دهگی افت کلام افت مجلس یا سیاست حاضره اقتضان ہے همه راز و رمضان فساد ہے که بوسیله موبایل شنگ بازاران تو که و خود جنینان به من زنگ جنان که چه افتضان سرائی حتا اجازه ندن موقعیت محلران بیان بکن قباحت تاوتی حد آخری سرحل در افتر است بزن همی تلفون شعمتا موبایل شعمتا موبایل رسوائی رسوائی جوامی مشمه به همه جهر سنتگان که افتان لکدار حیا و غیرتان چه بین رفتگان خیلی جاها ما وشی مردم وشی بلکه حقی نوشتی بوشی عوارض داره عوارض جانبی عوارض خطر گشترین وشگه عوارض خطر گشترین چن نگوشگه که بلی همه مسکوت عنوه عقل و تفهمه یه چی وضعیت من نظام چی باری گیا من گوه من یک روچی من قدرت امان ایدر دیگو موضوعی ها فمی حافظان همی مسیطانی ملایان یه زیگون گشغالو بار که این چو حافظ قرآن مجید ہے رمضان ماه قرآن تلاوت مبی میں شهرہ گزارش گیا 7 دقیقہ یا 20 دقیقہ ملا تراوی ہوانی نی ای بی ایمان ملایی سالم چه نفت رسی پیچه نماز مردمان خراب کنه بخاطر چی که 1000 تومان پتروزه رسی هرچی مقتدی گشتر با پتروزه گشتر با من استاد بیان کو گشتی یک همه پاکستان که ما درس مان گشتی یک زبری سیرتی یکی مقتدی یا ملایی رمضان همیشه چارت شپان که نماز در چارتی باری سیرت همه ده این سیت هر کسی پشتا نماز کن دی بتروزه همایی ده گورا چرتی نه سیت گور نه در تری مردم مقتدی هم دو کمشی یه رو چی روچا دیگه با با هم دیگه سلامی گرمی داتی وشتی تو سیت صاحب تو نماز کجا مسیح تر ہوگی زانتی هر مسیح تیر رو که بتروزه همود ده آیا آقل یا گشتی مولا تو پریشان مبو تو پچی من نماز کنگا نکنگا اصلا من یاگا نیاگا پریشان ہے منی مسلمانی هرچی بھی عید روچا من تر پیش دارو یعنی منی مسلمانی که تو فکر منده ہے ما پتروزه ہے آز زمانہ بارے 7 کلدار بوتا 5 کلدار بوتا گشتر بوتا یہ مسلمانی ہے تو عید روچا کنده پریشان مکنوتا تو اتکار دنبال کن یہ بعضی ظالم براشی که مختلی گشتر ببن تو پتروزیانی 1000 تومن گشتر ببن نمازا حق دتی کہ خلاص کا یہ کجا نماز ہے جی نیت کری بھی شی الحمد کری ہوا نگ بو آ سورت کری ہوا نگ بو رکوع کری بو سجدے کری بو ہمیشہ نہ منگو جی منگو منا قدرتی بوتی مشن گردن جتا کہ باشم شی یہ مولا گردن زدنی ہے شام مسلمان نہ جن پشت نماز روانہ ہے و بدبختر چشا ہما مقتدی و مسیح متولی کہ حافظ کلام اللہ رمضان قرآن رمضان نزول قرآن نزول کتاب های آسمانی تمام در قرآن تمام کتاب ها در یک کلمه چما ابتدائی پیغمبران تا خاتم الانبیاء علیہ الصلات والسلام تمام کتاب های آسمانی رمضان نازل بلا استثناء من گوش که بد نصیب همه حافظ قرآن که رمضان قرآنی حفظه قرآن بقول پاکستانی ها مسنائین یعنی امام مبی مسیتیا تراویحن تا قرآن پاک یک جزی شپیتا ہے داخل موانی و چنائی بد نصیب تر ہما مسیت مقتدی ہیں کہ حافظ میسر آنا حافظ پشتا نماز نہ کہا وہ رمضان برا عبادت ہے چی اجل ہے اگر بجائے سیر با یک ساعت طول بکشی آسمان بزمینی ہے ما شما یک پکائی و منجائی دیوان تو کا دو ساعت ہر یکی حبر کا انگا اسے دب شیرین ترے لبز الیتار لونجا مزئی شیرینی احساس کن چاہیے ہوتی گپا حبرا پتاری دروگا غیبتا تحمتا بہتانا اللہ قرآن وانک دل سیاہ کمر دی نوزی اللہ منافق دل سیاہ دی کسی کہ آئیے دلا نفاق ہا ایمان آئیے ناقصے ایمان آئیے صحیح ایمان نہیں بے اللہ جل جلالہ قرآن عشقن کا ایک قلب ملول بھی دل آئی تاریک بھی مومن قلب قرآن صدا نورانی کا مجلہ اسی کہ قرآن تلاوت ہے مانا ہمشی کہ مردم کو اللہ ہم کلام ہے گو خدا ہم صحبت و ہم دیوان و ہم مجلس ہے یہ کد خدا یہ کہ علیہ کے گری چار کلمے کیا رو بجنین تاریخ کا مروچی ماں جب تجھے تو وہ دیر کو تو آیا کہ سوار اگر شام میں فلاں کد خدا ہم رہا تو ہم روچی ہمشی بہت چاہلی تعریف ہے کہ کد خدا ہی ہم رہا اللہ ہم نشینی کد کد خدا ہی ہم رہا افتخار نہیں امام ربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ فرمانی کے خوب بزانے اگر فقیر اگر صوفی اگر درویش ہر ذکر و وظیفہ دیگر کام کہ شریعت آگوشتا تسبیح وانی سبحان اللہ بحمدی سبحان اللہ العظیم شما عشقتا ختم بخاری کی بھی یہ صحیح حدیث ہے و کلمتان دو کلمہ حدیث آیا تھا کہ زبان سرا سبق کو آسان گران نہیں زبان سرا بکار بھرے سبحان اللہ بحمدی سبحان اللہ العظیم قد آسان بلی قیامت روچا اللہ ہم یہ کلمہ محبوب ہے خدا دوستی کلمہ ہے وہ آز زبان کے شان تقرار کا اللہ دربارہ محبوب ہے قیامت روچا ہم اس وقت آسانی کلمہ ہیں بھی اعتبار تلفظا یس یا دقیقہ شما یا دقیقہ بچاری ہم دقیقہ ایر کنی تبزیہ ترینہ کریں سبحان اللہ بحمدی سبحان اللہ العظیم بلی چند بار چند بار وارے پنجاہ بار صد بار ہمیں کلمہ شریف کو شکریہ شی نتیجہ شی قیامت روچا سبب بہشت روگ بیچے جہنم نجات حاصل کرانے پرچے قرآن اعلان تک ہر کسی کی قیامت آئیے نیکیانی ترازو گران تھر بھی بیچے بدیانی گا آئی نجات پیدا ہے اما من سقلت موازینہ فہو فی عیشت راضیہ ہر کسی کی آئیے ترازوہائی اعمال صالحہ سنگین ببا آئی در ہمچین زندگی قرار گیری کہ آ راضی بھی چوتی زندگی آ خوشنود بھی خوشحال بھی ان بہشت رو و اما من خفت موازینہ ہر کسی کہ آئیے نیکیانی ترازو سنگین بھی بھی سبک بھی بھی سبک بھی بھی فامہ ہاویہ آئیے جاگا جہنم طبقہ ہاویہ جہنم تو کہ ہم جائے کہ نام ہا ہوئی ہے لا الہ الا اللہ اساس ایمان ہے. مشہور ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اتھی تخت روان سرا آزمان ہوائے دیمان رہو گا یا دہقان دگار سرا کار کرنے گا ہمیں تواری چیزی اشکتی یا چمی برز بود کرتی سبحان اللہ سلیمان علیہ السلام تخت روان سرا بال رہو گے دپی درہ سبحان اللہ حضرت سلیمان دستور دا گواتا من تحت ایرگیج اندا تحت نشت واپیمان نشت حضرت سلیمان علیہ السلام مرد توار کو چی تو زانے کہ تی ہم ایک سبحان اللہ گوشگ قیمت و ارزش چی ای منی شان و شوکتا منہائی نبوتا چی ای چیزان کہ تو فکر کو تو میں اشی سرا تو تعجب کو تو سبحان اللہ گوشت بے مراتب بالاتے رو آئی ارزش دیمات رہے ہمیں کلمے سبحان اللہ گزر لا الہ الا اللہ بنیاد ایمان ہے. کسی کے زبانی گونگ نہیں تا لا الہ الا اللہ بے زبان جاری نہ کا مسلمان نبی مومن نہیں آئی گونگ معذور آئی بوت ادایا بوت دست اشارہ بعد بفهمائنی کہ من بلا الہ الا اللہ مانایا معتقد ہوں. علماء حدیث اختلاف ہے کہ لا الہ الا اللہ ذکر ثواب گشترے یا سبحان اللہ بحمدہی سبحان اللہ العظیم ثواب گشترے. ترجیح و صحیح تری حبر ہمشی ہے کہ لا الہ الا اللہ ثواب دیمات رہے اصل ایمان لا الہ الا اللہ. تمام اذکار یا کہ درودی معشما بانی یا رندی درود بانی اللهم صل علی سیدنا محمد اللهم صل علی محمد و آلہ. اللہ تعالی حدیث آیا تھا کہ 10 گناہ دور کن سے درود بانو 10 رحمت نازل کن درود بانو کسرا 10 درجہ برا آئیے ات نزدیکا یا مقرب کن بلند کن استغفار گناہانی شودو کن استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. مردمی کہ چ زہر ورگا پرہیز نہ کا گورا زہر درمان آگے استعمال کن کہ ای اثر خون سای کا علمی اصطلاح فاد زہری گشا ضد زہری گشا کہ استغفار گناہ زہر گار کنوک استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ یا استغفر اللہ اگر گشت توفیق ہر چی استغفار مانے مدت ما تاویز دا آخر ما دست بردار بودیم ما چهار لشکر لشکری بلو من پیکر خرابه من پریشانم من وسوسه من شترکام شتر پورا دکتر اعصاب متخصص او واجه ندرو من دکتر برا این چو بندل درمان گیمتن هر دکتر این چو کدام یک بلو که من جس کنو تیلوگا همی تلویزیون نیه نچاره گی من وقت تلویزیون چارم من گنو کو من وقت چارت نکنم تلویزیون او دا سوچا گی او دا بمباری بوا گی او دا جنگ گی شاباش همی شمعی دل گوچگانا تلویزیون چار رکانی ماشاءاللہ فقط جهاد شما رو ترسی ساختمان رچا گی چین چو مردم پشک بو تفلانی لاب تل کنگ بو ما اشکنه بو شانا پی اشکنه گبر کنگ بو اگر میں شام بگی دوں اصل میں نواب نہیں بابر روشانی چارہ کا آثار مانی مگو بلو تھی لوگ تلویزیون ہاں تو یہ آثار حرام ہے نہ قربان من نہیں بل چوکان ہاں اب کو جائی بلو کی کا جائے گی بنت منطقہ یا جنی آدمی من تلفونی نہ شفاہی ہے تو پانا گوان مجھے میں ملک ہوا ایران ہے میں جوان برباد ہوں معتاد ہوں ملان بگا بیان کنی واز کنی بزر کنی لوگ نہیں پہ الکاپی پہ نندگا نار الکاپی پہ ورک نہیں بلے تلویزیونی لوگا ماں یہ جای یک شد همی سررود این سررود همی بنتا همه دیمه چه وفای رستای ایدیم تره میشه دهان بارم دیم پدیمه کجا چه دهانی مولوی هم بوگه که واز کنه نوم منگو بلو شر بر تو نماسکان لوگه چاره ای نه این تلویزیون تو چاره همشان گنده گوشی ها ادره ها من ورشان من بچارو من گنو که بابا تو چه من تایید لوته تو پچه رو بچاره چان و انسان روح و روان تا تاثیر منفی شا چونکه ما مهد کوده که راه داتا چند سال پیش آخرا ولی ما راه داتا که روز اولیا و مربیا بودتا مهد کوده که همون دست گوشته همی مربیا کشتی تازه یه سالا مارا بخشنامه بودتا که نکنی که تلویزیون روشن کنی مهد کوده کن دو که چوکن دیما نو کی پهمتش چابار پارک وحدتی آیه شهردار اسبق اصفهانی شهردار میں شهردار چین کار نہ کہن گے اصفهانی یشی پارک وحدت مدرسه دینی وغیرہ ان کو دو پارک کی افتتاح ہو یکی اوارد مصطفی اوارد زمانہ یکی میدان شیلات افتتاح ہو معاون وزیر ہتا ما هم دعوتت این صندلی جتا که ما کچی دور دی اوه چمنی سبزی کدی سبزی بتا ویزای ریه کن دلو کن ریه تا که سبزی رنگ جتا کن چمنی رنگ جتا کن هفتاد میلیون ندام چند سال پیش هم همی پارک هزینه اعلام کنن گو می حاج آقا موسوی امام جمعه گونا شی چو سرت پایا برا صندلی سرا چی خد گفت من گو 70 میلیون من گو اگر من تو پیمانکاری بکنی من موسوی اگر همودا و من زانو کم و کم و من مدرسه بسته من هر کاربار زانو اگر من تو هور بکنی پیمانکاری بکنی چه امام جمعیه ما تو همو مستقنیتی ادا من مطمئنم که 7 میلیون اگشته هر جنه بوده یه ریفان سرکشی بشه آ 70 میلیون تو که 7 میلیون خرج بوده دیگه 63 مانی نه 63 میلیون من اکتی پایده یا امام جمعه یه چی رسیم نتا چه دا پایده هاتی استاندار گونه گونه رفته وقت پارک وحدت همون دا دو گرکن شیر شما دیده چه باری هاته گینا مولانا جلال الدین رحمت الله جایوشی شیر پشمین از برای گد کنند بو مسلم را لقب احمد کنن شیاطین وقتی لوجا مردم ها فریب دیان مسلم کذاب لقبا پیغمبری لقبی دیان او پشمی شیر ادکنه پشمه پسانی پشمه زورا شیر ادکنه دوم بو سرگی شیر پرکنه تو عروسک ادکنه نو ای فیق اول پشمینی نه گچی آبتراج تا آدگر جا سرندیل کو شاہ دارا انگور آنگوری کو شوکتی دی کو ہمیں نظر شیر آنگے گور رہے گا ہمیں دا جانا اسی کے افتتاح بود توکین امگا دیوار دیما ہر جا مردمان تپنگ چو دستے اکس کشتا نا دیوار دارا رنگی اکس کشتا تپنگ دستے چو زدہ کنے گا وقتی کم چشکاک سنگر گرا استاندار ہمیں ساتا شاہ دار سرا اعتراض کو اشتی کار بدی تو انجام دا ی چوکان دیان لای بکنه ی پنگو منگو شوال لونج کتگا شتران کو آد کتا لای بکنه ایشان گندن تربیت بد زوره شان چنگ هردی بودا جنگ جوی آموزش حاصل کنه که بعد کولت دستا کنه تپنگ دستا بکنه بعد بابسن سنگر کنه مردم بعد بجنه حق اعتراض خدا خیر بدن مشهردارشی بخ سرنجیل کو عرب تراب بکنشن کو پڑھائی کشتا برکنہ مورینے برکی گلی توکا کشتگی شپان بونو بھی روشنا بھی روچا ہموش بھی نو میں شانک آساب خرابے من شما سوار تائید نہ دیوں برے روچی ست ست بر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم والا پیغمبر خدا علیہ السلام فرمائن تا لا حول شریفہ اللہ پاک جنت خزانیہ پر من امتا رہ رہا ہے. یہ خدای حدیعی پر یہ امتا جنت بہشت خزانیہ نازل فرمائن تھا. کتاب حدیثی بنام مستدرک حاکم یہ روایت کہ میں بولا گوش بخاری شریف حدیث راوی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ ابن قیس مستدرک حاکم حدیث آیا تھا کسی لا حول باز بانی روزانہ شبانہ بانی تھی چن نواد نوح بلا مصیبت اللہ پاک یہ حفاظت فرمائے چن نواد نوح بلا آپ نواد نوح بلا ہے تو کا ادنا ترین بلا ہمیں جنگ آساب ہے بقول ما شما ہنو ہمیں آساب ناراحتی یعنی حدیث آتا ہم میں غم میں غم پریشانی ہمیشانہ کہ مردم آساب خراب کرنا فلان کار چھتا ہو فلان چیز چھتا ہو فلان جو چھتا ہو فلان مال چھتا ہو فلان ثروت چھتا ہو فلان پریشانی ہے یہ پریشانیان علاج پیغمبر فرمائن تھا لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. پرچے موتی وقت زندگی یک پارے برا ہمیں اوراد اذکار وانگ نہ دے دیکھیں اذکار فراوان ہستے اللہ اللہ ذکری ہے ولی تمام ذکرانی سرتاج قرآن مجید تلاوت چونکہ قرآن اللہ کلام ہے. نبی کریم علیہ السلام قرآن وانت سینے مبارک چون منجلا جوشید. حضرت عبداللہ بن شخیر بصری رحمت اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانی حضرت کو قرآن تلاوت کو یک رکتی دو کا ہفت جوز پیغمبر قرآن وانت یا رکتی نماز ہے. ما پیغمبر امتی او یکی دوازدہ ماہ تو کا رمضان ہے ماه 27 28 29 شبا مرا یایا جزی گزارا پی وڑی که مشم حافظ صاحبی وانی بجام بجام وتزان نزان ما چیزی په همین نه په همین همیشی وانه گم بله کلو که مشم پور مانی قرآن ما ختم کو من سیتا همی عزت حاصل کنه هم کم از کم مدل بعد بتوخشتی مدل بلوچتی پر هم صرفی چی کنه. نبی علیه السلام هفت جز قرآن ای گفت هفت جز یاد نماز رو کتید ہمیشہ پائے مبارک گواہ گرتے ہوا گشتا پائے صحابہ عرض کو یا رسول اللہ اللہ و اعلان کو تک تو بے گناہی ہے تو معصومی ہے تو پاک ہے تو ہم ان چوتا عذیت کریں نماز نفر ان چکوانے فرماندی خدا کہ من سرا احسان کتا میں خدا شکرہ بجا میں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ قرآن وانت جہاں وقتی عرصی سرازیر بودتا نمازان تا فریاد تواری گریوگ تواری پشت پشتی صفائش کنه بود قرآنی که تلاوت کو گاهی بی اختیار بوشتی هازا کلام ربی هازا کلام ربی این منی رب کلامه که هیچ کلامی یا شباهتی نیستن که هر کلامی یا بالاتر و مقدستر و با تاثیرتره. حدیث آیا تھا شمع دلان زنگ گرا شمع دل گناہ و زنگ ہے نا ہر گناہ زنگ استبر مرآت دل دل شود زین زنگ ها خارو خجل. مولانا جلال الدین رومی فرمانی کہ ہر گناہ ایک انسان انجام دا اور ایک زنگ ایجاد کا انسان ہے قلب شیشے سرا دل چو شیشے گئے گناہ نکتے گئے دل کے گناہ چیو دی صحابہ نکتے مثل یہ شیشے گئے نورانی ہے روشنہ ہے. ہر گناہ ایک انسان کا گناہ ایک سیاہی ٹک کی بھی کبھی قلب آئینے سرا کلا بل رانا علا قلوبہم ما کانو یک سبون دلانی سرا انسانانی سلی عمل و کسبا زنگ دور داتا و اگر توبه بکن با صداقت استغفار بکن زنگ خدا تر دور بکن توبه قبول اگر نه گناه سر گناه که آخر ای شیشه قلبه گناهان زنگ پاد چیره چند تو چیت دادیش. آری گناه شوق پیدا بی، رغبت به گناه پیدا بی، چه نیکیان نفرت پیدا بی. الله تعالی نیکیانی رغبتا مال شما رو نصیب بکن، گناهانی رغبتا چه میدلا الله در بکن، نسبت به گناه ما رو نفرت بده، گناهانی بوا چه غلاظت بوا به میپونزه الله تعالی سلتر و بدتر قرار بده. حدیث آیات اک شما دل بسبب گناهان زن میبیره و این زنگان شما رو چه دور بکنه، چند کار واجهات پیش داشته سبب داره، چند راهنمود پیش داشته، چند راهنمایی فرمانده. یکیش این که شما قرآن تلاوت کنید، مهمترین تلاوت قرآن، قرآن با توجه آنه، مخصوصا معنای اگه بزانه و معنای اگه نزانه هم اثر کن. دل زنگانی شودو که دلانی سیقل قلو که تو می فرمانی که گاه وقتی قبرستان برای مردگان بچاری عبرت بکنی که اشان تو گا شمای ام عمر ها. اگر یکی عمر 50 ساله فکر که ایده 50 سال بازی 50 ساله ای خاک چی را کرو، اگر یکی عمر 14 ساله فکر بکن که ایده بازی 14 ساله ای خاک چی را دفنه، کستر همی پیما مستر همی پیما و ای قبرانی گندگ مردگانی حالت گندگ موت سرا فکر کنگ سبب بی که دل تهاری به روشنی تبدیل بودی، دل زن پاک بواب و دور بود. لذا قرآن مجید بوده می دلانی سی قلب بی قرآن آو تی تعلق برقرار کنی. ایه بر که من کو که هنو باری اثر کمه گوشک کمه و عالم الحمدلله بازه مشمه بلوچستان هنو شما مولویان حساب کنید، نوجوانا خدا تعالیش موفق بکن، صحت و عافیت بده، دیگه عالم الله گشتر ار بکن، این مدارس عالم سازیه کارخانه یا و شانا معادلت و کمک بکنی که بودی کارت هم موفق بکن انشاءالله، برای شانی که هستن دعا کنی و شانی کسرت ها تمام شما ما شما صاحب علم ببین، علمای زمرت ها داخل ببین، ولی انگه حساب شکل بکنی چه پیشگی مولویان گشتر ها. من گوشو که حتما گوشت کنم بیان کنم جلسه باز این گاه وقتی نسبت آزمان ها اینکه جلسه ای نگفته جلسه بوده خبوده خدا بزن بر همه ملا مسید که ملا بوده بیان بوده هر چی زانتگی بیان بوده. اگر عربی نزانته پارسی کتابی وانتگی این پارسی کتاب وانتا کاملی برنامه هنچی کتاب ها که دینی برای مسلمان ها نوشته گا. من به طور نمونه یه برکنو ما هرد نتی هم آدی که ما هرد بودتگیم لیبی بودتگیم ترتگیم شهرها یرکبتگیم ما سربازی مردمی شما زانی یه روستاو که به نام انزا ها تسر کندم 22 کهانی نیستن یا جو که دو جو میوانه سری جو چیری جو چیری جو پر دیگ کشاورزی رو دیگ مولدی این چلو که دگارو که یا مردی پارودی واجه ینگه هست چهواره چونکه قومی ها مشهرات ها جنگ بودتن پر دگاران زر ایشی یا پانه ما دگار دگار تنزی کتا دگار دگار چه دگار بشی لکنو که این چونکه پرمشان جنگ هم راتا بشی این وارسان جنگ همه واجه بشی ما همی مچان تو گره لیب کو در کبتی ایدی که اصور بودتی اصور کزا می بی بی مارا ترسی مشت مروی ایو در مبیش می واجه گوشتا این می پیرو کا حضرت آخوند مولا عبدالرحمن رحمت الله علیه من والد رحمت الله علیه پتا اندازه این آخوند دی مولایی بتا ولی صاحب کرامتی ولی الله بتا بقول بلوچا آپی سرباز گور آپی خوش کتا که مردم یا آپ مبا مردم آپ تا بستا آما کرامت گندو کی مردم چید زنده گئی واضح ولی الله چی نامه علم و علم سرا عمل کنه کانت پر نبی ولی میں ملک قدیمی عالم ہمائی بوتا حاج غلام احمد رحمت اللہ علیہ میں نے استاد ہے قرآن مجید ہے سپارہ ہے پنچ کتاب ہے مولانا محمد عمر رحمت اللہ علیہ ہم قرآن استاد ہے وقت میں نے پتے والد صاحب رحمت اللہ علیہ شاگرد بوتا مولی غلام احمد سربازی مشہور ہے میں ملک وشتہ ملا غلام احمد ملا ہی بوتا تو کن زیوان تپانگ مولانا عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ مولانا عبداللہ نہیں ہے ولی عملش رنداک مولانا محمد عمر رحمت اللہ علیہ حتی واجہ گورا بازین کتابی ونتگی مولانا تاج محمد رحمت اللہ علیہ گورا ہر صحبہ ترجمہ قرآن وانگا اولی نفر کہ قرآن دستا کتا نشتا حاج غلام احمد رحمہ اللہ بوتا رنداک ادھگا مردم بازار بوتا حاج غلام احمد پیدا حاج اسلام ہمیں حافظ اسلام پیرو کے زاہدان زامات مولانا عبدالعزیز اشی من پیرو کا شاگرد بوتا حجہ من پیرو کا بوتا رنداک عمل شوتا ہر چیز زانتا کش پر مردمانش بیان کتا میں بی بی اگو کش میں پیرو کا گوشتا چوکان یتیما میلے چوکان دربا یہ روز زردہ میلے تش دربان کش شیطانان شنگ با شیطان جن و شیطان جن نام گشتر طور سے بی بی گور کتا گون جن و شیطان شنگ پیرو کا گوشتا ہم یتیما روز زردہ در یا شنگ با شمی چوکانا گنو کنا یا بران تش مار طور سے واد وادی مار بی بی ترسیم گشتی نروی چوکان دادشاہ حال ہمیں کورا انزای کورا دادشاہ حال ہی دی دادشاہ نام اشکتا گا بیمنا کا نروی پا ما پچ دارتی دادشاہ مار با مار ای حبر یقینا کہ میں بی بی گوشتا گوشتا میں پیرو گوشتا بل چکو بی گوشتا انگا ما نو استدلال جہاں نرستا گتی کہ مدرک بلوتی تا آخر ہم ہنو وقت بخاری شریف وانی عبری که ما وانتا ہم اشتا مشتا بانی حدیث ما دیتا یا ندیتا بخاری تو که ہمی حدیث موجود ہے صحیح بخاری ها حدیث ہے صحیح ترین کتاب مشہور ترین ہمی حدیث موجود ہے که اسرارند شیطانانا انتشارتون شیطانانا یک در رچگی شنگ بوگی هستی شپ تحاریک مانشانی دوبارہ جن و شیطان دور با یتیو لذا یہ وقت چوک کو موقع ہوتے گاں میلے در کپا گا میں نے درشی ہے کہ یک ملائی آرو چی ہمین چو دیتا کہ مردمانی نفع مردمانی چوکانی خیر ہے ہمین حدیثی بیان کتا چی کجا ہی دیتا یہ کتابی تا دیتا گی آئیے مطمئن بخاری نمان تلیم کتا مرو چی گئے بخاری وانو بوانی تو بندی تی دفعہ یہ چیزا کو مردم بیان نکا ہاں آرو چی گئے ملائی بخاری حدیث میں ایک رسالہی میں ایک کتابی فهمتگی فارسی زبانی و انتگی همی حدیثا چارتگی ابن مقتدی ها شما حقا من سرا زم هم مقتدی هم چی بودا اما دهیاک باید داری بکنه نای دهیاک هنو مای شما در نکنی مچ میره گنا برنجانی بانکن اینکان دهیاکی که وقت بعد بود فقرا مساکین بده ملای فکار نه زم شمشی بودا که جتگیش بله ملایا اینچو مسئولیت احساس کتا اللہ در برا که هر چی که زاک به مردم دین و دنیای خیره یعنی ایشی دینی نمازی روچگی مسئله نبوتا حجی بل آنی چوکانی اجتماع محیط خیر بوتا که جنش گنو که مکنا جنش مدو زم برا حدیث آیا حتا ای اشکتا همی حدیثی هم براوت مقتدی ها بیان بوتا مرو چی مادرور بوتا رو واسطی گیره آوار نا بوده زحمت کشی سر ما تشکر کنو چی جوانا ما پیسر لوٹی بگوشو که شما چوکا بیا جهلان انده همو دو گواتو جاوا شروع بل ما را شما نگه هبانی نرو چی اللہ عزو جلال همین چون ملک میں محافظ و نگه هبانه من هم چون یقینه که هر که میں نزدیکی زوران تی همه دریایی برن دور دن کسی مگن دی مازنو بیلی چار تپنگ منها چار مجوز دار انتپان گرکی منها حبیب منها کمرشکن منها کلت کمری منها درست مجوز دارا والله که من یک سفری تا چشان یکی بود امراه کن زن ما هم چون ویلی اگر ما شما ویلی بود دیره حدیث آیا تا که اگر حفظه حفاظت کنو که ملائک هر انسانی سرا اللہ مقرر مکتینا همین چون جن و شیطانا شما را شهر یکی زورتا برتگا که ازا کجا گوشه دنیا فرد کتگا دور دادگا و همی چاری قلان که ما وانی توفیق رسید بیگا مغربا سباها محلا دعاهایی هستن ایشان شان نگهبانی حد حدود ها؟ الله تعالی حفاظت چه انسانا که دور بی هیچ چیزی حفاظت کن نکن گاو صندوقی که بند کنه همو دا موتیه همو دا کشک بی و اگر چی آدگ نامی صندوقی ماشینی آده چی نامی که زد گلوله زد گلوله تو که کنه همو دا هم میری کسی مکشی واد دل تراکی بی همو دا شما چوکامو تا زحمت مده اللہ شما را جزا خیر بدن شما را دینه نگهبان بکن دین سپاهی کمار شوار درستان اللہ تعالی برحقیم بکن بل من پیسر لوٹے ہمی معذرت شما بلوٹوں کو من چاہم گو ماشین شمار دی شما اشتاعتا کہ مزنی زحمت شما کاشتا شما نگهبانی ہمیشی ہیں کہ ہمی دوربین والا ہمی دوربین ہم ہر وقت دیتا تو شما کہ گرگم بگرے تو جرے تکو دیوارا پروشی تر اسی شما کارے ہمی کارا انجام دے ہر واضح تو کتانا ملو چینا درود شریف بر محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بهرحال قرآن عظیم فضیلت برای ہم چکو پیسرا ہم مولانا یا بیان کو اشارہی کو قرآن پاک اللہ عرشی کلام ہے و ہما قرآن یہ کہ خود قرآن بیان فرمانتا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ اگر ما یہ قرآن اللہ پاک بشگیں کوہی سرا مارا رہ بداتے و بجا شما انسانا ہما کوہ تو دیستگا کہ چپے ما آئی تکہ تکہ بوتگا آچے اندازہ در خشیت و خوف اللہ ہے تکا تکا بوتگا ذرہ ذرہ بوتگا از خوف اللہ جل شان و ایک مثال ایک شما بپہمی کوہ وقت چی اللہ کلام عظمتا کوہ تور اللہ تعالیٰ بد فرمانی کہ وقت کی موسیٰ علیہ السلام تقاضائے اللہ گندہ کو اللہ تعالیٰ فرمانی تو دنیا من نگندے من یک نوری تجلائی دور دوری کوہ تور سرا کوہ تحمل نکہ من نور تجلائی یدی کی تجلابو جعله دکا و خر موسیٰ سعقا کوہتور رزا رزا بو چمی نور اللہ پاک تجلایا و حضرت موسیٰ بیہوش مو بزمین کا بیہوش مو تیرا چون میں یہ دلانا گوشتے ہیں میں بدنام پوستے ہیں کہ اللہ قرآن دیما میں سرخم نبی اللہ قرآن خشیت و خوف میں سرا اثر ظاہر نہ کر مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ در ضمن ایک واقعی ہے جالبی نقطہ بیان فرمانی کہ علت اسی ہے کہ معشما قرآن میں دستے ہیں قرآن ما وانگی ہیں میں سینے توکے میں قول مردمان قرآن میں لوگان تہا ایر ہیں بل ما قرآن مقام عظمت تعظیم شیر مزریہ جاہ نیا روی کہ میں سرا اثر پیدا ہے ہاں ہر بک چوکی یکی نادرہ بھی گنوں بھی بچر گئی جنی میں دل ضعیف تر ہیں جنی آدمی لوگ ہیں تروسی تشی ادماد بڑے قرآن پاک بیارے قرآن بیارے لہل بیارے سرنہ نیر کنی دا اللہ بو قرآن برکتا رحم کا اے خدا رحم کا ہاں اللہ رحم کا بلے ہاں ما شما هر یکی اوتی دلا جز کنیم یا مردمی دائما مشمه دور برا بودتا با شما مراجعی کتا و ما شما جز پرس کتا دوستی و محبتی بودتا اگر این مردم سختی خدا نکرده بگیری ما شما دیر کنیم آیا احوال پرسی رو گا نه تیر نکنیم این دوستی شیوش پلان کار کرتا مروچی مبوم پلانی کنی گو اللہ پاک دستور همیشه همیشه الله دعا بکنی تا مصیبت وحده دعای خدا خود قبول کنی الله تعالی وتی عادات وتی رفتار وتی خیلی کاران مطابق انسانان طبیعت قرار داده انسان چطور با هم دیگر گودی یکی دیگر با چه شرایطی رفتار کنه الله تعالی شرایط مشابه این دنیا عالم اسباب و این عالم امکانات الله تعالی فضل و نهایت نیست ای مهربانیان حد نهایت و نیک و شامل حال انسان های مجرم گنهگار هم قرارش ده یه وقت و صدها وقت ما قرآن عظمت جهان یاره همه چیزی که پیستر ها بود مردگانی سر این کتا وشتی که یکی مرگ سکراتی سخته قدیمی ملا بیان کتا یه منت همه ملا هنی که مولویانی نه مرو چیگه ما وقتا که این دو ما بیان نکنیم شون درسته مولویان بیان نکنیم و جان ببخشید المرو یخی سال نفسی شما بلکه هزاران کتا بل من شما یجی نکنیم همه ملا هم بیان کتا همه کم کم ملا وشتی حدیث آیا حتا یه حدیث شیر نداتا وشتگی حدیث آیا حتا سوره یاسین مبارکه سوره مبارکه یاسین او تی مردگان مرگ وحدا سکراتش سخته بانی الله ان سکرات آسان کن شما یه بار اشکتا نه هر کسا اشکتا دست برس کن پی دروغ نمچاره گورا شما دیتا هم وانگا ملا یارگا مردگ سر بانی هنو وسیل کسا مانی مرگ نیه کپی رگا حال رسی پلانی دگار سر رکش پلانی مو سکتی کو پرچی سکتی کو این واجه شهره هم بری که یا برا موتورا جا ماشین نجا فلان خدا چی یه مرگ مردمان قدیما دعا کتا ای خدا مرگ مفاجات این ناگهانی مرگا مرا نجات ده ناگهانی مرگ پما صالحین انسان همیشه خدای ذکر و فکر و توبه تو که برای شهره مبارک آی نوصیت لوچی مولانا عبدالعزیز رحمت الله علیه پیش آمدی هم اوائل انقلاب زهاد همو بیسه نگه آمد بازوی مشهورش کتا یکی احمقی ملای مولوی احمقی مرتحن من خدا بخشی من دفدر آئی جلسه مسجد مکی آزمان گرنگ بود واجان درون گلوشستان گونه تا ما هم گونه تیم من سخنرانی پرموائی مولی شهدان سخنرانی کو من سخنرانی کو یا برای یک تیر رعاد پاده هم مولوی انگ زندگی نسد مولانا در همان لفظ نسک نمیشه برای نسکی واقعا این نسک و جو لفظی آن نسک انگه زندگی غیر مقلبی شوی تو سه بری مان جاییم که همه مسید دفاع مردم ها واجبه واجه تو پادا تا این مانق مسید تو کنو مسلحت نیمین مردم ها فکر سوی قصدی بی مولانا یا اصرارش کن مولانا این محراب این پر نکنو محراب در آگر رحمه بی چمی دیما واجه در که امراه بودین و مسجد مکی و مدرسه مکی در میان کوچه ای هست همه کوچه ها چمه در چه مسجد دروازه در پدا مدرسه دروازه داخل بود همه دا یکی باچکو و تا اسکور دکن خود سرانه واجه هست محافظ کل تو که بزن لانکنی همشی بکشی دو سه تیر سر هوایی بزن ایشی شر ریش زهدان تو که پاش کو که مولانا عبدالعزیز ترور مولانا را طالبانی سالون غذاخوری یا نشت مستدین ساختمان آروچی هر کسی ها ایرام همبستگی کو مسئولی هتا مدیری هتا سپاهی هتا دولتی هتا مردمی هتا مولانا گا پریشان پچه منی پریشان ما بود کار دیره انجام داتگا و تا کار دنیا فارغ کتا گشتی مرگا منت نیسته هر تیما یه بیر پانک ما چیه نا گورو مرگ مفاجاتا پرو آواجه گا منت نی بیه نا ناگهان یه بیه کسی کو دو وصیت آن کتا کسی وامی پر نه کسی حقی بگر دن نه مردمان حق ادا کتا وامانی وصیت کو بتا کتا گا ذکر الله همیشه ای قلب تا زبان سر جاری مرگ راه رواج کا هم یہ بھی ہے ہاں اقبال شرچی ہوں کہ مرگ آیت شہادت بر رب اس دونی بند اندیشی نے مثال مرد مومن با تو گویان چون مرگ آید شهادت بر لبه بوست یا تبسم من گوشو شهادت و تبسم هم بخاطر همه ایمانه چون مرگ استقبال کن نمیزل کسی مرگ نام آگره لب پوری و تا لب پچه و مرگ بابا مرتورسی مرگ نام مگره تبسم مانه همیشه که چه مرگ خوشحال بی بچه که حدیث آیتا الموت جسر یوسل الحبیب الى الحبیب موت یک پولیه چکو یک جاگاهی خندقی ها بلاهین جوی ها گزنگ نبی کوکنگ نبی پولی جنه چیلی ما آدم ها مردم گزی موت هنچی پولی که دوستا به دوستا بارت رسید ده ها صحابه حالت همی پیما حضرت روزر غفاری حضرت بلال موت وقتا جنینان گریه بیشه پیچه گریه بیشه غدا نلقى أحبة محمدا وحزبا ما بان دهن چکو سادر هم موتی دوستانا محمد مصطفی علیہ السلام دیدار کرنے کے دیرے پر دیدار فراق ہم سوچے گی وہ پیغمبر اصحاب یارانا موتی ملاقات کرے بلکہ مفاجات برای صالحین مبارک ہیں بل برای آئی کے گناہانی تا لطفت ہیں آلودے ہیں شیئے وام گردن ہیں انگا وسیعت نکتا وام نداتا و آدگه مصیبت هستی حلی نکتا گناهان تا آلوده توبهی نکتا نمازانی قضایی پره فرضی زکاتی گردنه ده یکی نداتا شندرو زکاتا یاد کنه اولی زکات کمترین زکات الفطره یه پتروزه نام شریعت تو که پتروزه نه نامی چیه زکات الفطر یه هم زکاتی مچه و نگاره محصول ده یک زکاتی قربانی زکاتی چلی یک زکاتی نشان کجا ما شما دیگی و چطورش دیگی احواق دنتش کجاش دیگی ادای جایش نه یا نه آ کسی که آمال دینی تا کوتا بوتا نماز قضایی گیا روچه قضایی گیا حجی به گردنه ادای نکتا یه دیگه احکام دین بایی گردنه تو کنچی ساعتا ادای نکتا پیشی ها ناگهانی مرد بسیار بده فرصت خدا بدن که توبه بکن آیا مرگ مناجات تقاضای بکن ولی همیشه صالحان گوشن خدا مرگ مفاجات نجات ده مرگ مناجات این همچی مرگ مردم گوتو در مناجات دعا فریاد کن گوتو راز و نیاز کنه که همه حالت ده هم موت بده یکی نماز تو که میری یکی سجده تا هم میری یکی طواف بیت الله هم میری مبارک این شیعه دیگه یکی کابر تواف میری زیارت تواف میری شیعه مبارکه مارا استادی هست اللہ تعالی غرق رحمت کا توحید مزگی بیان کو برا شاگر دا قرآن عبدالغنی جاج روی رحمت اللہ علیہ مشتیمات قرآن استادتون دا مردمی مورت و امساگی منش گو بیا جنازهی بده من گو کجا مورتا گوشتی مریض بودتا دردی ها گفتا مورتا دیش پلان زیارت تواب پرماتا همی تواب تو کام مورتا من گو بری تو یه خویصا بری جنازه قبل کری منش یه جنازه دو یه مشرکا موت حالات هم فرق کنن زندگی حالات هم فرق کنن موت زندگی ها به سوی دین متحول بکنه به طرف قرآن متحول بکنه الله تعالی می حیاتا می موتا می بعد از موت حالاتا درستانا مبارک کن طیبش کن پاکش کن پاکیزش کن ما که چو قرآن اثر نزوری قرآن اهمیت نزانی این مدارس مهمی خاطران که قرآن اهمیت زانگ بید قرآن فرمانی که مردیا کتی وارد تو که کلنگا گو که بسته گر سباها محل تحار مسگیا که پا دیا این گو که هنچو دوستا شپا کلیمی دا کاهی دا بامگا که پا دیا یا بر رحمی گو که نیمگا وحدا مشمه کنی شهرکانی دیکانا که دغارش گردنتا پا گو که تا یه چیشی زورتا تا یه آی دغار گردنتا کشتا همی گو که سک دوست میتگا من دیده دهکانا میمول که تغاران شپان چل مان کتا نایه آپی مان کتا گن سباهاشن شیرین بیتا گن نبیز بیتا گن بقول عربا میگو که هم وارتا گن آبانا و شیرینی و دا هم چل هم نرمی وارتا گن چه چیزی نداتا گن میگو کانش بان کلین دپات جا بیتا بلا بلا های پس زورین گول بیتا گن سرش که میمول که می رودان چیر دارتا کانچانا چستش کتا می زمین نا روده گر چند تا آت بیمه دور دار همچین چی گیرتا گین گارتا گین جتا گیش که مردم ها بیم جانا کبتا دوستا بودتا گا ساتتا گا آنی زندگی بدا موقوب بودتا کشاورزی همشانی کار سر فعالیتا یه مرد ها گوه که دوستا مولا نمشی بامگا هم محلا پادی حضرت دستی پرموش بنداو خرشن را محبتی کت نون را پیدی کاروارا یک شپی بزان شیر ای حتا گو گوه کی وارتا مرد سی نمی چارا سر شبیه بسته قاعداتا شیرا به وحدی گوام کورسی هم دار ایوانی بسته گیم وار تو پروس دوری دار وقت سیر بود لاپی چا چه گرانی و سنگینیات چو نبو که رد کد بکه همی گوه کجا وابتم دار شیر وابت گوه کجا آمار دو تو تیما یک گوه کجا رو تهاره وار تهاره دست پرموشی شیر بنده لباسی کن دستی موشی و گردنا بدره و شیران چی پس زوره لوتره آپ فکر کر گئے میری کارگر ایک گو کے سی مولانا نتیجہ گیری کا مشی اگر یہ وقتی یا کہ چراغ بزرتے ہیں ہمیں تہاری در چراغ بیارتے ہیں ہمیں مرد ہمیں شیرہ دست پر کرنے گا تو بدرے پر مشگا چی چند بگابتے کہ یہ گو کو نہیں کارگر میری شیر ہے ولی یہ مرد دل ترک بھوتے گا یا نہ زہرہ ترک بھوتے گا یا نہ بھوتے گا مولانا حمد مثال در شعر تو کوشی که حق همی گوید که ای مغرور کور الله تعالی فرمانی که ای انسان مغرور ای انسان کور نابینا نیز نامم پارا پارا گشت تور تا نشکتا قرآن حضرت موسی واقع که چه منی ناما چه منی نورا کوه تور تکا تکا بو و همی آية القرآن سورة حشر يعني كي لو أنزلنا كتابا للجبال لن قطع ثم صدع ثم ارتحل اگر الله پاک فرماني ما كتابا يا كتابي يا قرآن كوه سر نازل بكتي يكوه تكتكيو يكوه براه كبتو براه ربتو چوتي جاها از بين ربتو زائل بو ولی تي انسان سره هج اثر نکا پرچه که من تو توجه نکنی یا میں تی خوراک آلوده میں تی عمل آلوده قرآن با آن نگاه عظمت با قلبی که سلیم و سلامت بی متوجه به عظمت قرآن ببی تلاوت نکنی نوانی عزیزان قرآن مجید قدر آمیزان قرآن مکتب جاگاه که قرآن وانگی بی آیه قدر آمیزان مشمه دین و دنیای عزت نفع سود فائده خیر و برکت دنیا و آخرت قرآن غلامی دید شما تسرکند مردمانی بحتی حتا شما شانسی حتا که شما ای پیمی مناسبی مجللی ساختمان برای شکیم برای قرآن باوتی پولا باوتی حزینه باوتی ذره بنا کتا و مروچی قرآن فضائل اشکنه که خاطر شما ادا این جمعیتی حتی که بزرگوارانی جمع بوده که باره چه اندازه ما تو گوهر بلند گو پشتا شاید من آوازه اشکنه یا نشکنه والله عالم ایشی شما سعادتمندی و خوشقسمتی و خوشبختیه ما دعای کنیم که الله تعالی شما بختر روچ بروچ بلند تر بکن مگه شما دستا و قرآن دامنا و جناب محمد مصطفی علیه السلام دامن مبارکه الله تعالی محکم تر بکن روز بروزا و همچون که قرآن مجید فرمانتا که بزانی که آکسانی که علم زانا دین علم وانا قرآن علمانی سینه تو که هسته آیانی درجه یا آدگرانی که یه علم آیانا نیسته هرگز آبرابر بکن مکن این حبرا عقل فهم الله تعالی فرمان کسانی که عقل و خیردش ببین خوب زانن که بی علم و عالم برابر نبی مخصوصا آکسی که قرآن علم الله دین علم عطا فرمانتا هیچ احدی ولو دیگه علمان دنیای پهکانا بزار گو ای علم صحابه ای مساوی بودت نکر چی ای علم علم الهی علم خدایی درو شریف والی ای تمام نگاه کردن به شبخه قرآن کریم مکه مکرمه و سنت النبویه مدینه منوره به صورت بخش مستقیم من گوشون ایدر خرافات هم او دا مردینان نامحرم جنین رو تو که گندی تو بود حد اکال ای قباحتی ها نه وقتی که بخش مستقیم روشنه جنین برکا سر که و چمان بندی دیمه و دیوار که جنین نامحرم مردینان چاری پر چی چلی زونی هستی جنین ها که توافق کنم و دا جنین ها که تواف کنه بودا مردینش پر چه چاری پر چه گلی کشی کنه هیچ این چیز هم بی قباحت بی سلی بی الگشنه ای استعمار شیطان لعین انسانانی همه انسانانی که چه شیطان هم نقش بیشتر بازی کنه این اختراعات درو هم نشانی گن که به هر نه من تر به نام دین وار شما را بیدین بکن چی فتوه هم چه محمد بود به هر آلمان ادا تبریک بود بوشون در آخر بوده ارائزا به واجهانی که از ابتدا این زمین دیگه سبب بود تگم برای مدرسه دینی بنایا و آواجهانی که به رحمت الله رب تگم تو این کار آیا آغاز کتا سر آغاز بود تگم مثل واجهم الله امان الله ارجمندی رحمت الله علیه که برای زمین احدی که من در جریان محنت کتا که مردمان پش گرگا این زمین تصرف کنگه تا مروچی که واجه مولوی ابراهیم بلیده صاحب و آید دوستا همکارا و عجب الله امان الله فرزند ده من گنده گوند با دلگرمی در این مجلس شریکه و شما مسلمانانی که شما مال، شما کمک، شما فکر، شما خیرخواهی، شما دعا، شما دستپادی کمک در این راه و هر عنوان یا شریک بوده در این ساخت و سازا و این مرکز ارکنگا الله تعالی جل شانهو بطی قرآن برکتا میگه شما درستانی عزیزانی مشکلاتا حل بکا عزتا دنیا و آخرت الله تعالی برای ما شما عطا بفرمانی مجد و عظمتی که میگه شما آبا و اجدادی بودتا صحابه و پیغمبر یاران و اولیاء اللهانی بودتا چه میگه شما دستا شتا ای الله تعالی دوباره به شما اجتماع برکتانا عزتانا عظمتانا بر بگردید تو واپس بکا و شما شهرانا ملکانا بازارانا لوگانا الله تعالی بوتی لطف احسان و رحمتا بوتی قرآن نورا بوتی نبی محبتا بوتی ذات پاک محبتا بصالحی انسانانی صحابه و اهل بیت محبتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی آباد و سربلند و منور و کامیاب بفرمانی میگه شما این جمع تمام مشکلات اللہ تعالی دینی که دنیوی بود فضل کرما برطرف بکن استکبار جهانی ابلیسان انسان نمای مختلفین ترفند و هیلیا چه آه هیلیانی که بنام بیدینی هست چه آهیانی که بنام امور دین هست برای مشمع ظاهری رفاه ولی مقاصد فاسد و حرام در آیان مستطره چانی تمام مکرهای شیطانی الله پاک مارا تمام مسلمین دنیا در امان بداری ظالمان دستا چنه شمع جان مال آبروه در این ملکا و در تمام ممالک دنیا بخصوص اسلامی ملکا الله تعالی قطع و کوتاه بفرمانی و مظلومان الله تعالی در تمام عالم در هر نقطه نصرت بفرمانی الله عز و جلال جل شانه کفر سرنگون بگه اسلام سربلند و پیروز بفرمانی قحط سالی بلاه و مصیبت که نتیجه بی زکاتی و بی دهیکی و بی قربانی و بی فطر و زیدیگ و زکات ها حقوق مالی ندیگ اثر مهمی اللہ تعالی مارا مورد عفو قرار بده و مارا زکاتانی انواع ادا کنگی توفیقا بده و بوتی فضل کرام و رحمتی حورانا اللہ تعالی خوبی مسمر سمری سرسبز کننده اللہ تعالی میک شمع سرا و تمام اهل دنیا سرا که نیاز شا نازل بفرمانی بلغن و نام کمالی كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم يواجع هذا كيف بلدي نعم كيف عائشة بی بی عائشه بولده ایا که فرزند میر ایوبه تقاضا کتا که من یک چوکی روماتیسم بیماری دوچار مبتلائیں عاجزانه تقاضای کتا که برای شفا صحت سلامتی دعا بکنی ما شما پروردگارا بود فضل و احسانا ای بیمارا ای مریضا و تمام بیمارانا چایانی که همین مجلس تا ما حاضرین و بیماری های مختلف میں جسمان تا دینی بیماری، دنیوی بیماری، جسمی بیماری و تمام بیماران آئی قصر قند شهر منطقه اطراف و تمام بلوچستان بیماران اے اللہ ہر کجا در بستر بیماری بسر برگن تو از ناراحتی هایی که زجر برگن تمام شفای عاجل و کامل عافیت تامه دائما نصیب بفرمائی و میں جندانا میں اولادا میں خاندانانا خاص آما لئے انوی سندیا پروردگارا اوتی رحمتانی سائے چیرا جاگاہ بدے چی ظالمانی ظلم ہمارا حفاظت بکا میں قلوب تا محبت پیدا بکا مودت و برادری جذبات موجزن بکا و مارا میں جامعے تمام گندگی آلودگیانا مخصوصا پلیتر و پرننگتری آلودگی که مروچی بنام مواد مخدر انواع و اقسام نامهای مختلف مواد مخدر بنام قاچاق مواد مخدر بنام مصرف مواد مخدر هست ای الله شان علی شکن بفرمایی و مای وجودانا مای جوانانا مردینانا جنینانا پسر و دخترانا تماما ای الله تطهیر و پاکسازی بفرمایی و مای عافیت و صحت تندرستی دین دنیا عزت و سربلندی شان ای الله دیما ببر و ترقی عطا بفرمایی و ای مدرسه ها ای مرکز تعلیم روز به روز گسترش توسعه عطا بفرمایی خدمت گزاران در این مقام معلمین خادمان و منتظمین ما را به طفیل اخلاص مزید و خلوص نیت با اخلاص با للهیت کامل و تی دین خدمت و اسلام بیرق سربلند نگه دارگه توفیق عطا بفرمایی خدا ای عزیزانی که از اول آغاز تا حالا ادار نشته یا منتظره جوانانی که بر پشت بامان اشتاته یا کسانی که دور یا نزدیک می صدا اشکنن تو به می صدا یا گوش دیگا ای الله تماما بوتی فضل و احسانا بوتی کرما فرا بگیر درستانا مشمول بوتی نعمتهای ظاهری باطنی مارا آنا قرار بده و هر کسی هر گونه آرزوی جائزه مشروعی تمنایی تی دلانتان هداری ای الله درستان آرزوان مشروعا برآورده بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.